درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں، میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں، اور تیرا پتا ہے گلے میں یا رسول اللہ، تیرا پتا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں، وگر نہ کرتا کسی سے کوئی کلام نہیں، تیرا پتا ہے یا رسول اللہ، تیرا پتا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں، وگر نہ کرتا کسی سے کوئی کلام نہیں، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک. پنجابی کے نام کے چند شاہ سہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے، سہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے، سہنے دا نام سونا سونا، سہنے دا نام سونا ہر مرض دی دوا اے، سہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے، پڑھیے سہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے، بیٹھے نے بچ مدینے او سن دے نے سب دی بولی، منگدا جو آپ کولوں پر دے نے آپ چولی، او در در تو او نہیں منگدا، منگدا در در تو او نہیں منگدا، منگدا در در تو او نہیں منگدا، سونے دا جو گدا اے، سہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے، پڑھیے سہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے، ذکر رسول کر کے او دل اپنا شاد کر لیں، مشکل پویج کوئی سونے نو یاد کر لیں انعام نبی دا صدقہ صدقہ نام نبی دا صدقہ صدقہ نام نبی دا صدقہ چل جاندی ہر بلا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا بڑی سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا لگیاں نے تانگا دل نو سونا پھر بلاوے لگیاں نے تانگا دل نو سونا پھر بلاوے مولا مدینے ہوئے جس ویلے موت آوے سونے دے عاشقاں دی سونے دے عاشقاں دی ہر دم اے ہو دعا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا احسان مصطفیٰ دے او دساں کی گن کے تینوں سونے دے در تو ملیا اے جو بھی مینوں اے میرے تے کرم اجمل سونے دبے بہائے سونا مدینے والا دکھیاں دایا سرائے.